Anasema hafidhahullah, wa amma at-tasmiyatu bil firqatin najia wat ta'ifatil mansura, ama ule uwito wa kuitwa al firqatun najia, kundi lililookoka. Kwa watu wanatubeza kwamba jamani, sasa hivi Waislam nao wameingia kule kule kwa walokole. Walokole wanasema wameokoka, kuna kundi la Waislam na wao wanajiita ni waokovu, wameokoka. Ah, si Kristo jamani. Alfirqatu najia, kundi lililookoka, lililookoka baada ya kuokolewa. Wa ta'ifati almansura, na kundi lililonusuriwa, ama kuitwa kwao kwa majina haya na lakabu hii. Faqad warada dhalika fil hadithi shahir, limekuja hilo katika hadithi mashhur iliyoshuhurika. Hadithi liftiraq, hadithi ya kufarikiana kwa umma huu, aliposema Rasul alayhi salatu wassalam, inna bani Israila iftaraqat ala 71 firqa, hakika wana wa Israeli wamefarikiana ala 71 firqa, au ni mayahud, makundi 71, na manasara makundi 72, mayahudi wa mwanzo na manasara wa mwanzo. Wa inna ummati, na hakika ya umma wangu, sataftariku ala 72 firqa, umma wangu huu ambao ni ummatul ijaba, sio ummatul da'wa, ummatul ijaba, umma wa wale waliomuitika wito Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukipenda waite ahlul qibla. Watatofautiana hawa makundi 73, kulluha fi nnari illa wahida, yote yataingia motoni isipokuwa kundi moja, wa hiya aljamaa, nalo kundi hilo ni aljamaa. Bila shaka hilo moja litakuwa limefanyeje, limenusuriwa kutokana na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, limeokolewa. Alfirqatu annajia, kwa kuwa Mtume kataja firqa, kwa hilo moja ndiyo alfirqatu annajia au taifa almansura. Wa huwa hadithun mashhurun shahir thabitun sahih, nayo ni hadithi mashhur, ni hadithi thabit sahih, khilafan liman awhama tad'ifa, kinyume na yule ambaye kwamba amedhani kwamba hadithi hii ni dhaifu. Wa kadhalika warada fi hadithi Muawiya radiyallahu anhu alladhi taqaddama, kadhalika imekuja katika hadithi ya Muawiya iliyotangulia iliyosema, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina 'ala al-haqqi, halito achakuwa kundi katika umma wangu limenusuriwa, litakuwa juu ya haki. Kwa hiyo inaitwa at-ta'ifatu al-mansura, kwa kuwa Mtume akasema ta'ifatun, alafu akasema mansurina, kwa hiyo ni ta'ifa al-mansura, kundi ambalo limenusuriwa, nusra kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وينصرك الله نصرا عزيزا. قال الحافظ اللالكائي, أما سمى الحافظ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, فهي الطائفة المنصورة, نال للكون أمبال لمنصوريو, والفرقة الناجية, نكون للكوليو, والعصبة الهادية, نكون أمبال لمنغوكا, والجماعة العادلة, جماعة أمبال imebaki katika njia ya sawa ambayo haikumili ukuliani wala kushotoni, adila almutamassika bisunna, jamaa ambayo imeshikamana na sunna. Kwa alimamu lalakai kawaita halu sunna at-taifatu almansura, manake ni neno ambalo kama masalaf walikuwa wakilinukuu. Kadhalika amelita alfirqatu najia. Anasema taamal ya ra'aka Allah, zingatia haya, Allah akule. Ila hadhihi al-awsaf an-nabila al-azima, angalia, tazama kwa makini huu wasifu uliokuwa mzuri, an-nabila al-azima, uliokuwa mzuri mtukufu, kawita at-ta'ifa al-mansura, kawaita alfirqatu najiya, alusba alhadiya, aljamaatu aladila, almutamassika bisunna. Wa qala shaykhu alislam ibn taymiyyah rahimahullah fi muqaddimati alaqidati alwasitiyya, naam yasema shaykhu alislam katika muqaddima wa aqida alwasitiyya, amma ba'du, فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. أما بعد، أما بعد ياليوك شبيتا آمي أسمكت كمقدمة، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة هين نيويا نكهم نيو اتكادي يكون لي الناجية أمبال لميوكوك المنصورة lililo nusuriwa ila qiyami saa mpaka qiyama ahli sunnati wal jamaa. Na wakusudia hao alfirqatu najia almansura ni wale ahli sunnati wal jamaa, kwa hiyo haya yote ni majina yao. Waqala shaykhu shuyukhina al-allamatu al-hafidh hafidh al-hakami rahimahullahu ta'ala fi kitabihi an-nafi' ma'arij al-qabul, amesema shekhe wa mashekhe zetu al-allama al-hafidh, hiyo ni wasifu, hafidh jina lake, Ahmad Hakami rahimahullah fi kitabihi an-nafi', katika kitabu chake kinachonufaisha kinachoitwa ma'arij al-qabul. Wa qad jaa khabaru as-sadiq al-masduq anna al-firqata an-najiyah hum man kana ala mithli ma kana alayhi huwa wa ashabuhu. Na imekuja habari ya as-sadiq al-masduq, mkweli anayesadikishwa, amani rasul alayhi salatu wasalam, anna al-firqata an-najiya, ya kwamba kundi ambalo limeokoka, hum man kana ala mithli ma kana alayhi wa ashabuhu, ni wale ambao watakuwa mithili ya yale aliyokuwa nayo mtume alayhi salatu wasalam na masahaba wake. Hao ndio al-firqatu an-najiya, walo lazimiana na sunna waka lazimiana na yale aliyokuja nayo rasul aqidatan wa manhaja, aqida na manhaj. Kwa hiyo bado tunasema wanaitwa ahlu sunnah wal jamaa, wanaitwa al firqatu najia, wanaitwa at taifatu al mansura, wanaitwa ahlu al athar. Amma tasmiyatu bil ghuraba, amma kuitwa maghuraba wageni, فلا يخفى على سني حديث الغرباء المشهور, فلا يخفى على سني حيث تشيكي كما سنة حديث الغرباء الى حديث الى وسمز ما غرباء المشهور الى شهورك في الصحيح اما ابو كتك صحيح صحيح مسلم كذلك متاج احمد كتك مسند وغيره aliyesema mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi imepokelewa kutoka masahaba wengi na Anas bin Abu Huraira na Abdullah bin Amr. Bada alislamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lilghuraba, bada alislamu ghariba, umeanza uislamu katika hali ya ugeni. Baadhi ya ulilm na tafsiri ghariban, ugeni na unyonge, kwa sababu mgeni huwa mnyonge katika mazingira yasiyokuwa ya kwao. Kweli si kweli? Ingia kwenye mji wa watu anakuwa ni mnyonge, na anajulikana kama huyu mgeni kwa ule unyonge wake, hajitanafasi kama anavyojitanafasi katika mji wake. Na wakasema al-istidhaaf wal-ghurba qarinan, unyonge na ugeni ni vitu viwili marafiki vinashikana, la yamfakku ahaduhuma an al-akhar, haviachani. Kwa kila ambaye kwamba ni mustadhaf lazima awe ni gharib, kila ambaye ni gharib lazima awe ni mustadhaf. Tumeelewana? Allah anasema wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'imma wa naj'alahum al-warithin wa numakkina lahum fil ard maghraba. Kwa hiyo anasema Rasul alayhi salatu wassalam, bada al-islamu ghariba, umeanza uislamu katika hali ya ugeni na unyonge. Ndivyo ilivyokuwa, walikuwa wanyonge kweli, anauawa mtu mama yake mbele ya macho yake, hana uwezo wa kufanya lolote mbele ya sanadidi kufaru Quraysh. Sio yeye tu, aliyepewa utume na Allah yupo na hana uwezo wa kufanya lolote, bali alikuwa tu akiwaliwaza. Sabran ala Yasir fa inna maw'idakum aljanna, kuweni na subra enyi familia ya Yasir, hakika ahadi yenu ni pepo. Anauawa mama yake mbele ya macho ya Ammar kwa kukitwa mkuki katika sehemu yake ya siri, Sumayya radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Anauawa baba yake mbele ya macho yake Ammar, wanakuja na sanamu lao, mtukuze huyu, anamtukuza, mtukane Muhammad, anamtukana huku analia, hana cha kufanya. Kina Khabbab ibn al-Arat na wengineo waliochukuliwa wakachomwa katika moto zama za Umar ibn Khattab, mkuja riwaya anasema Umar, wallahi ma min ahadin ahaq bihadha almansib min Bilal, wallahi hakuna ambaye alikuwa anastahiki zaidi cheo hiki nilichokuwa nacho kama Bilal bin Rabah. Khabbab yupo, walima ya amir almu'minin, kwa nini awe Bilal? Aliannahu udhiya fillah, Bilal ameadhibiwa. Akasema wallahi ya amir almu'minin laqad akhadhuni wasalabu thiyabi wa wada'uni 'ala an-nar wa wallahi ma atfa'a an-nara illa wadaqu dhahri, walinichukua Makuraishi wakanivua nguo zangu wakaniweka katika moto, hakuna kilichozima moto zaidi ya mafuta yaliyochuruzika kutoka katika mgongo wangu. Kisha akamwonyesha, angalia amir al-mu'minin, hana la kufanya, istidhaafu, umeanza hivi Uislamu. Wanakuja kwa Mtume SAW, ya Rasulullah, ala tad'u lana ala tastansir lana, kwa nini situombee nusra kwa Allah, wewe ni mtume wa Allah, tuombee kwa Allah. Kaambia jamani, subra, waliopita kabla yenu mmoja wao alikuwa akichukuliwa akachimba shimo wakamweka katika shimo nusu ya mwili wake, wakachukuliwa msumeno ukawekwa katikati ya utosi wake wakamchanja kwa msumeno mithili ya mbao, yuko hai. Hilo halimfanya aiache dini yake. Subra, itatimia hii dini, litatimia hili jambo mpaka atakuja kutoka mto Sanaa kuelekea Hadramaut. Sanaa mpaka Hadramaut, hakuna anachoogopa Muislamu, atatembea kwa izza, atatembea kwa karama. Anachoogopa ni mbwa mwitu tu na wanyama wake. Walakinnakum tastajilun, lakini nyinyi mna haraka, jambo litatimia hili. Yalipozidi maudhi, yakazidi maudhi, akawaambia nendeni Habasha. Habasha kuna mfalme hadhulumiwi mbele yake yeyote. Wakaenda istidhaaf, hali ambayo Uislamu umeanza katika mazingira haya. Mtu anapokonywa mali yake aliyeichuma kwa jasho lake, Suhaib, Suhaib Rumi radhiyallahu anhu, arada an yafirra min Makkata ila al-Madinati laylan alimu bih, taka kukimbia kutoka Maka kuelekea Madina, akachoropoka. Quraysh wakajua kwamba Suhaib katoroka, wakawatumia, wakatuma vijana, kamkimbilieni Suhaib, mrudishe hapa, amislim, anakwenda Madina kuungana na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Njiani wakamkamata, ila aina anta dhahib, waelekea wapi? Dhahibun ila almadina, naelekea Madina. Jiitana su'uluka la mala lak thumma turidu an takhruja bihadha almal, wewe si umetujia kwenye mji wetu wa Makka su'uluk, wewe ni fakira mu'dama, huna kitu ukachuma mali kwenye mji wa Makka, wataka utoke na mali za mji wa Makka kuelekea sehemu nyingine. Kwani zile mali kamuomba mtu? Biaraki, biaraki ni jasho lake, ni nguvu zake, ni halali yake. Lakini mantiqu dhalim la yaarifu aladala, ndio maneno ya mtu dhalim asiyejua uadilifu, mabavu yake tu. Mtu dhalim asiyejua adala anazungumza chochote. Wanatoa mfano ulamaa na lile joka ambalo kwamba lilikuwa liko kwenye msitu mkubwa. Joka ikaja sehemu likamkuta ndege, akamkamata yule ndege, nataka kummeza. Dhalim yule ndege akawa anamwomba msamaha, basi nisamehe, niache, nihurumie. Joka lasema, ala yasurruka an takuna dhahiyati fatahulla fi dami wa fi a'sabi, hufurahi wewe, huoni raha wewe uwe ni chakula changu, mimi ni joka kubwa hapa msituni, ukaingia kwenye damu yangu na wewe ukawa ni sehemu ya mimi. Mantiqu dhalim ndo mithili ya hawa. Mwisho akamwambia, if'al mashi'ataka allati qad shi'taha وارحم جلالة من سماع خطابي لا حق للصوت الضعيف ولا صدى والرأي رأي القاهر الغلاب لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب. سينما بابو هاو ميمي فانيو تكالو كويو كذلك صهيب مالي زمديو مكوز بلك واب نكي واشي مالي متنياشا نعم أكا واب مالي. Akawaambia, na Makka kule kuna mahala limechimba, ziko sehemu fulani na sehemu fulani na sehemu fulani. Wakamwachia njia yake. Kabla ya kufika Madina, rasuli yuko masjidi Quba, tayari wahyi umeshuka juu ya tukio la Suhaib na mali alizomuuzia Allah. Rasuli akainua sauti, rabiha albay'u ya aba Yahya, babake Yahya, biashara uliyoifanya imeleta faida. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقوات ونزيوز نفس زاو ومموزي الله مالي وكموزي الله نفس ولتك جنة. المهم هيني حالي ولكو ولهم صحابة ولكو ولهم غرباء كي رسول عليه الصلاة والسلام أكوان إيتاجه حالي kwamba Uislamu umeanza katika mazingira ya unyonge na udhaifu. Wasayaudu ghariban kama bada, na utakuja kurudi huko mwishoni Uislamu katika mazingira yale yale ambayo Uislamu umeanza. Kwa nini? Kwa sababu wanasema kullu shay'in la budda an yarji'a ila aslihi alladhi bada minhu, kila kitu lazima kirudi kwenye asili yake ambacho kimekianzia. Asili hiyo, kila kitu lazima kirejee kwenye asili yake. Kadhalika hii dini itarudi kwenye asili yake. Wewe mtu mwana wa Adam, asili yako umeumbwa, umezaliwa na mama yako, la sinna lak wala mal wala jaha wala ilmu, umekuja kwenye dunia hii wa anta mujarrad min kulli shay, huna mali, huna meno, huna jaha, huna cheo, kisha utarudi kama ulivyokuja. Tofauti ni moja tu, kwamba unaweza ukaja na umekuja duniani huna dhambi, unaweza ukarudi na umebeba madhambi yote ya dunia katika mgongo wako, lakini utarejea uchi kama ulivyokuja. Umezaliwa uchi, utarudi uchi. Tofauti kwamba huenda, bali ndivyo ilivyo, umekuja huna dhambi, huenda ukarejea kwa Allah umejaa madhambi. Kwa hiyo kila kitu kitarejea katika asili yake. katika maneno ya Ali bin Abi Talib ambao hunasibishwa naye, wastadil ala ma lam yakun bima kana fa innal umura ishtibah, jenga hoja kwa lile ambalo halikuwa kwa kile ambacho kimekuwa, kwani mambo ni mfanano. Tumeelewana? Yote ni nini? Kila kitu kinarejea katika asili yake. Wasayaudu ghariban kama bada, na utarudi Uislamu katika mazingira ya ugeni na unyonge kama vile ulivyoanza. Kisha akatoa bishara alayhi salatu wassalam, akasema fatuba lilghuraba, basi mwisho mwema uwapate wale watakaoonekana ni maghuraba. Wengine wakasema fatuba lilghuraba hayatun tayyiba lahum, maisha mema yawapate maghuraba, dua kutoka kwa Rasuli alayhi salatu wasallam. Wengine wakasema fatuba lilghuraba, wakasema tuba ismu shajaratin fil janna yamshi rakibu fi dhilliha bijawadin musri'in mi'ata am ma yaqta'uha. Hiyo ndiyo tuba, ni jina la mti uko peponi, na imekuja katika hili hadithi. Yamshi rakibu fi dhilliha, aliyepanda farasi anayekimbia kwa kasi, jawad musri, atapita chini ya kivuli cha mti huo, lengo ni kukata kivuli chake kwa muda wa miaka mia. Hawezi akamaliza kukata kivuli cha mti huo unaoitwa tuba, ambao uko peponi. Kwa hiyo wakasema ulama, akisema fatuba lilghuraba, akiwa anaomaanisha huo mti, maana yake ni dua, maghuraba waingie peponi kwenye mti huo tuba. Na hii hadith ni hadith mutawatir lafdhan wa ma'na, wa huwa a'la darajat al ahadith quwwatan 'ala al itlaq, katika daraja za hadith zenye nguvu kwa ujumla ni hadith mutawatir lafdhan wa ma'na. Hadithi hii imebeba bishara. Rasuli alayhi salatu wassalam kwa maneno yake haya, wanasema ulama, yusalli ashaba, anawaliwaza masahaba wake, anawaliwaza masahaba wake, anawaliwaza kadhalika ndugu zake ambao hajawaona, kwa kuwaambia haya maneno masahaba, na wao wanajua kwamba watakuja kuwafikishia ndugu zao wale ambao Mtume alayhi salatu wasalam alisema katika hadithi, nimetamani lau ningeliwaona ndugu zangu, nimetamani mimi ningewaona ndugu zangu, wadittu lau anna raaina ikhwanana, natamani lau tungeliwaona ndugu zetu. Masahaba wakashangaa, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, sisi si ndugu zako ya Rasulullah? Ambia antum ashabi, hii ni masahaba wangu. Ikhwani aqwamun yaatuna min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni wa yajiduna alwaraqa almu'allaq, ndugu zangu ni wale watu watakokuja baada yenu, wataniamini wala hawajaniona, na watakuja kukumbana na kitabu kilichotundikwa Qur'an. Hao ndio ndugu zangu. Kwa hiyo ameyasema haya maneno akiwaliwaza masahaba, pia amewapa haya maneno wawafikishie ndugu zake ambao hawajamuona Rasuli alayhi salatu wasalam na wamemuamini. Akipatwa na mazingira mithili ya haya kwa kutekeleza tu dini, basi wakumbuke Mtume akasema fatuba lilghuraba. Unaweza kuwa mtu gharib na uko kwenye mji wako uliozaliwa, kwa ni gharib, mgeni, mnyonge kwenye mji wako uliozaliwa, kama alivyosema al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi, anasema wama ghurbatu al-insani fi shuqqati an-nawa lakinnaha wallahi la fi adami shakli وإني غريب بين بست وأهلها وإن كان فيها أسرتي وبها آلي. Ugeni wa mtu sio kukaa mbali na mji wake. Ugeni mara unakuwa hivi, mara unakuwa hivi. La fi adami shakl. Wa inni gharibun baina bustin wa ahliha. Mimi ni mgeni baina mji wa busti na watu wake. Wanena mimi kituko. Kwa nini natekeleza sunna na pinga mambo yao? Wananinyanyasa, wananinyanyapaa, wananifanyia kadha. Hata kama ndani yake mji huu wako watu wangu na ndugu zangu wa karibu. Kwa hiyo hadithi hii imebeba bishara. Na akaisema Rasuli alayhi salatu wasalam kwa masahaba wake ili wawafikishie ndugu zake kama tulivyoona. Kwa hiyo wale ambao watakuwa na sifa ya unyonge na ugeni kwa sababu ya dini, hawa wanaitwa al-ghuraba katika majina yao. Ghuraba. Kwa nini wameitwa maghuraba? Kwa sababu idha nafadha al-mar'u sunnah lam ya'alafha an-nas qalu lahu ata bidinin jadid. Atakapotekeleza mtu sunna ambao watu wala hawajaizoea, hawajawahi kuiona, watamwambia hao hao watu, huyu amekuja na kituko, kaja na kituko, kaja na dini mpya tujawahi kusikia. Hili pia halifai na hili pia halifai. Wanasema hivi basi alimbadi kwamba kila mahala wewe huonekana ni kituko, huyo jamaa wako aje stars, wana stars kwa kejeli na kebei stars sako sina riba. Kejeli tu.